bir salıncak. Sırtı da bir kaydırak. Ağzı Korkut'un eli. Tahterevalli yüzgeci. İn, çık, in, çık. Tatil ballina, tatil ballina. Eğlenip oynamak istiyorsan atla sırtına. Tatil ballina, tatil ballina. Haydi götür bizi çok uzaklara. Tatil ballina, tatil ballina. Eğlenip oynamak istiyorsan atla sırtına. Tatil ballina, tatil ballina. Haydi götür bizi çok uzaklara. Kuyruğu bir salıncak, sırtı da bir kaydırak, ağzı Korkut'un eli, tahterevalli yüzgeci, deve, cüce, deve, cüce, tatil ballina, tatil ballina. Eğlenip oynamak istiyorsan atla sırtına. Tatil ballina, tatil ballina. Haydi götür bizi çok uzaklara. Tatil ballina, tatil ballina. Eğlenip oynamak istiyorsan atla sırtına. Tatil ballina, tatil ballina. Haydi götür bizi çok uzaklara. Haydi götür bizi çok uzaklara.